İlahi Hind में जीना भी कोई ऐसा जीना है, यहाँ मजदार में अब तेरे बंदू का सफीना है, यहाँ मजदार में अब तेरे बंदू का सफीना है। इलाही हिंद में जीना भी कोई ऐसा जीना है। बुलाते हैं तो जाते हैं, बुलाएंगे तो जाएंगे, बुलाते हैं तो जाते हैं, बुलाएंगे तो जाएंगे। खुदा के बिन बुलाए कौन जाता है वादी में, खुदा के बिन बुलाए कौन जाता है वादी में। कश्मीर की सरजमी कितनी मजलूम है जहां वालों, कश्मीर की सरजमी कितनी मजलूम है जहां वालों। चलो ऐ हिंदुओं से छुड़ाएंगे, चलो मोमिनों वादी को हिंदुओं से छुड़ाएंगे। इलाही हिंद में जीना भी कोई ऐसा जीना है, यहाँ मजदार में अब तेरे बंदू का सफीना है। मुबारक हो खुशबू, मुबारक हो तुम्हें शे गुलाबे इत्र की खुशबू। हमारे वास्ते काफी शहीदों के ये नजराने, इलाही हिंद में जीना भी कोई ऐसा जीना है, यहाँ मजदार में अब तेरे बंदू का सफीना है। मेरे कुरान को बनियों ने जलाया मेरी वादी में, मेरे कुरान को बनियों ने जलाया मेरी वादी में। जलेगा क्या मेरा ہے محفوظ سینوں میں جلے گا کیا میرا قرآن جو ہے محفوظ سینوں میں الٰہی ہند میں جینا بھی کوئی ایسا جینا ہے یہاں مجدار میں اب تیرے بندوں کا سفینہ ہے الٰہی یہ گھٹا کیوں ہے میری جنت کی وادی میں الٰہی یہ گھٹا کیوں ہے میرے جنت کی وادی میں کہ بنیا کھیلتا ہے ماں بہنوں کی عزت سے کہ بنیاں کھیلتا ہے ماں بہنوں کی عزت سے الٰہی ہند میں جینا کوئی ایسا جینا ہے یہاں مجدار میں اب تیرے بندوں کا سفینہ ہے الٰہی میرے امام حرارت دے شجاعت دے الٰہی میرے امام حرارت دے شجاعت دے کہ تیرا دین پھیلاؤں میں تیری راہ میں کٹ جاؤں کہ تیرا دین پھیلاؤں میں تیری راہ میں کٹ جاؤں الٰہی ہند میں جینا بھی کوئی ایسا جینا ہے یہاں مجدار میں اب تیرے بندوں کا سفینہ ہے